już wiele lat. I powinniśmy to nie tylko dokładnie znać, ale też praktykować. I przeczytam jeszcze 4 wersety wybrane i badajmy nasze serca, czy to, co tutaj czytamy, ma miejsce w naszym życiu. Niech będzie też dla nas sprawdzianem, czy trwamy w tym, co jest Bogu miłe. Jeśli tak, to dzięki Bogu, chwalmy Go za to i tak dalej trzymajmy. Jeśli nie, to jest to, myślę, wezwanie. Może go tutaj w tym tekście nie ma, ale z automatu, że tak powiem, pojawia się wezwanie do tego, żeby wejść na te tory, na których powinniśmy być i robić to, co jest Bogu miłe. Werset 22. Skoro oczyściliście dusze wasze w posłuszeństwo prawdzie przez ducha dla nieobłudnej, braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco. Odłożywszy więc od siebie wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jak nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie otrzymali wzrost. I wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by przez Jezusa Chrystusa przynosić Bogu godne przyjęcia duchowe ofiary. Ostatnio na tym naszym nabożeństwie, gdzie siedzieliśmy w koło i rozmawialiśmy, pojawiły się takie słowa, że powinniśmy patrzeć nie tylko na te rzeczy wielkie, ważne, poważne, w kontekście grzechu, w kontekście świętości, ale też na te drobne. I jeżeli widzimy coś drobnego nawet w naszym życiu, co wydaje się, jakoś tak jesteśmy przekonywani przez nasze sumienie, czy przez po prostu, przepraszam, Boże Słowo, to jest coś, co powinniśmy potraktować poważnie, pomimo tego, że to jest drobna rzecz, bo myślę, że powinno nam przyświecać, towarzyszyć to, że chcemy być podobni do Pana Jezusa, jak tylko to możliwe. I gdy czytamy o świętości Boga, to my też powinniśmy umiłować tą świętość i żeby po prostu nie było w nas niczego, co Boga zasmuca, co nas zaśmieca, nas niszczy, czy kogokolwiek innego wokół nas. Niech to słowo dotyka nas i zachęca do tego, by służyć Bogu, by podobać Mu się, by czynić to, co jest miłe w Jego oczach i dobre dla braci i sióstr. Amen. Postańmy proszę do modlitwy. Dzięki Ojcze nasz za kolejny dzień, który dajesz. Obyśmy doceniali to, że mogliśmy obudzić się, wstać. Dzięki Ojcze za wszystko, co dajesz. Dzięki za nadzieję życia wiecznego. Dzięki za pocieszenie, podniesienie, wsparcie w chwilach trudnych, które wielokrotnie nam towarzyszą. I możemy, właśnie mając tą nadzieję, mając Twoją pociechę, zachętę, możemy biec dalej w tym biegu, który nam towarzyszy i który jest przed nami. Dzięki, Ojcze, że dajesz kolejny dzień Twojej łaski i abyśmy szukali tego, co jest miłe Tobie. I proszę, pomóż każdemu z nas być bardziej świętymi, bardziej podobnymi do Pana Jezusa. Amen. Mamy nic doskonałego. z Tobą, która gdzieś tam była zachwiana przez pewne rzeczy, ale cała sobą poddaję się Tobie, rozwój moje ścieżki, też uzdrawiaj dalej te moje szczęki, które się czasem zaciskają. Czasami nie wiem na co, ale poluźnij tego mojego ducha, rozszerz, żeby też ciało było swobodne. Dziękuję Ci za wszystko, co już dokonałeś w moim życiu, za wszystkie cuda, za wszystkie błogosławieństwa, za to, że jesteś, że przemawiasz, że otwierasz oczy, uszy. I tak pragnę w tym pouczeniu oddawać Ci to moje skruszone serce, które czuję, że kruszysz i kruszysz każdego dnia. I to, co było nieznajome, staje się znajome. I to, co było niekochane, staje się kochane. To, co Ci przebaczone, staje się przebaczone. Z Twoją pomocą. Chcę Cię uwielbić, dziękuję Ci za Twoje słowo. Natchnione duchem. Wiem, że przez te wszystkie doświadczenia moja ufność rośnie w stosunku do Ciebie, Boże. Po prostu zlituj się i zmiłuj się nad nami wszystkimi, którzy potrzebujemy tego umiłowania i tego i Twojej miłości, litości, przebaczenia i prowadzenia. Pragnę uwielbić Cię, oddać Ci cześć i chwałę i uwielbienie. I pragnę, aby z mojego serca zawsze płynęła wdzięczność za wszystko, co się dzieje w moim życiu, w życiu moich bliskich, w życiu moich braci i sióstr na obliczu ziemi. Pieśń pielgrzymek Dawida. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegły do szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spływa na góry Sionu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Dziękuję Ci, Boże Ojcze Wszechmogący, że Ty nam błogosławisz. Czasem tego nie widzimy, ale Ty błogosławisz swoje dzieci i swój lud. Jestem Ci z całego serca wdzięczna. Amen. Będę wysławiał Pana o każdej porze. W moich ustach Jego chwała będzie brzmiała zawsze. Moja dusza Panem będzie się chlubić. Niech usłyszą to cisi i niech się rozweselą. Uwielbiajcie Pana razem ze mną. Wysławiajmy wspólnie wielkość Jego imienia. Szkolę Pana i wysłuchał mnie. Wyprowadził mnie na wolność z wszystkich obcych miejsc. Przybliżcie się do Niego, a oświeceni mi zostaniecie. I oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał. Z wszystkich jego urzędów go wyzwolił. Wysłannik Pana oduczy szansę bogobojnych i ocali. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który na nim opiera swe nadzieje. Tak, Panie, dziękujemy Ci za. Dziękuję Ci za to, żeś mnie wysłuchał, za to, że prowadziłeś mnie na wolność ku Tobie, ku prawdziwemu Bogu, że to Ty, Panie, oświecasz nasze serca, że do Ciebie, Panie, możemy przychodzić, że możemy wzywać Twoje imienia, Panie Jezu. wodą. Dziękuję Ci za wszystkie objawienia, za to, że mogę czytać Twoje słowo Boże i rozumieć go. Dziękuję za te duchowe rzeczy. Dziękuję Ci za wszystkich moich braci i sióstr, za ich pomoc, za ich wsparcie, za ich modlitwy. Dziękuję Ci Boże, dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję Ci za wszystko, co mam, za wszystko, czym mnie obdarzysz, za wszystko, dziękuję Ci Boże. Dziękuję, że mnie uczysz, pouczasz, że mnie wychowujesz przez swoje słowo Boże. Dziękuję Ci Boże, że badasz moje serce, że badasz moje myśli i doświadczasz mnie i zawracasz mnie z drogi złych, prowadzisz mnie drogą odwieczną. Dziękuję za Twoją drogę. Dziękuję za Jezusa Chrystusa, za Jego czyszczającą krew. Dziękuję za wszystko. Pragnę Cię też Boże prosić w imieniu osoby, która jeszcze się nie nawróciła, która Cię poznała i poznaje przez internet, bo ona nie ma styczności z braci, z siostrami, ale tak bardzo pragnie tutaj przyjechać, pragnie poznać fizycznie tutaj braci i sióstr, pragnie się znaleźć w tym zborze, ale jest w takiej ciężkiej sytuacji, że w takiej ciemności, że nie wie, jak z tego ma wyjść, ma po prostu dziecko i jakby mieszka z osobą, tym ojcem tego dziecka, który jest uzależniony od narkotyków, który ją traktuje i traktuje dziecko i ona nie ma z nim tego dziecka zostawić. I proszę Cię, Boże kochany, weź świat na tę sprawę. Pomóż jakąś tutaj się nam organizować, żeby ją tutaj przywieźć w jakiś sposób. Już też prosiłam się o depo do samochodu, żeby to dziecko posadzić, żeby mogła tutaj z nami przyjechać i spełnić pragnienie jej serca, bo ona też pragnie przyjąć chrzest. I pomóż nam wszystkim jakoś tutaj razem, po prostu według Twojej woli zadziałać, żeby to marzenie się spełniło, żeby nie tylko poznawać się przez sióstr braci w internecie, ale też tutaj na żywo, żeby z nami przyjść i się modlić i jakby fizycznie tutaj z nami być. Proszę Cię Boże o to. W jej imieniu tak bardzo prosiła o tą modlitwę, żebyśmy się modlili. Też proszę braci i sióstr, żeby jeszcze każdy z osobna się o nią pomodlił, żeby tej trudnej sytuacji też nie zeszła z tej drogi obranej, żeby się nie zachwiała, żeby trwała w tym postanowieniu, że Jezus Chrystus jest wszystkim, jest drogą, prawdą i życiem i że obojętnie co by się nie działo, On ją podźwignie, On i nas tak samo, że On nas nie zostawi i jej też nie zostawi, że On zawsze wskaże nam drogę, zawsze daje światło na te rzeczy, które po prostu wydają się ciemne, a wskaże światło i poprowadzi, otworzy następne drzwi, które prowadzą Jego drogami. Proszę Cię o to Boże, też dla nas, dla braci i sióstr, bo też błądzimy, też czasami upadamy i proszę Cię dla nas i dla niej o to światło Ducha Świętego w imieniu Jezusa Chrystusa, przez Jezusa Chrystusa, w Jezusie Chrystusie. Amen. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Tam podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm i we właściwym czasie otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan szczerze wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszystkie ciało błogosławi imię Jego święte. Na wieki wieków. Amen. Amen. Bo mnie umiłował, przewyższył go to mi się pokazał, że niech Twoja mocna wojna przewraci, niech Twoja mocna wojna wyliena tych, którzy jeszcze chcę wyjebać tam. Pociągaj tego Pana, tak, no bo stawy pracy na zmiany. Usuwaj wszystko, co jeszcze przeszkadza, uczcie się w pełnym pokryciu. O Tobie się na nas uchwała, więc jedynie w imię. Dziękuję Ci, Ojcze, bo Panu, że nie jesteś w stanie, ale że dałeś nam pocieszyciela, cudownego pocieszyciela, który wprowadza nas w cudowne żywe prawdy. Twoje słowo, prawdy Jezusa. Ty musisz poznawać każdego dnia i każdej nocy, który jest tak bliski. Każdy musi dać. Dobrze chwała, choć Ty naszą miłością. I możemy czekać na Ciebie sami i zawołać przyjść, ukochamy Ciebie i przyjść. Czekamy na Ciebie. Z tym zmienionym sercem, ukochamy Panią i Ciebie miłością. Nasza obrócza. Tobie chwała. Ciebie są na wieki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci za te pieśni. Boga, który chce Tobie wybierać. Aby dusza nieustannie wielbiła Ciebie Boga najwyższego. Boga wszechmogącego. Dziękuję Ci za te pracę, za środki, które wspierają moich instrumentów. Dziękuję Ci za wszystkie prawie różne obliczu ziemi, Ojcze Bogany. Bądź wywyższony w każdym sercu. Ukochany Ojcze, chwała Ci w imieniu Jezusa. Amen. Panie, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem miłosiernym. Tak jak Twoje słowo mówi, Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale Panie, dałeś swego Syna, Pana Jezusa, żeby każdy, kto nie zna Ciebie, mógł Ciebie poznać i każdy, kto jest zgubiony, mógł zasmakować ratunku i zbawienia w Tobie. I tak szczególnie, Panie, o to zbawienie i ratunek chcę prosić dla mamy Madzi. I mama prawdopodobnie już ma bardzo niewiele czasu i tak proszę Panią, byś w tym czasie, który jej dasz, pośród tej choroby, Panie, pośród tego ciała, które tak bardzo jest przez tę chorobę już zniszczone, Boże, daj jej umysł, który będzie rozumiał, że potrzebuje mierzyć się przed Tobą, zawołać do Ciebie, Panie, pośród tej słabości i niemocy. Boże, proszę Cię, zmiłuj się nad nią, pociągnij jej serce, daj jej światło Twoje, aby zobaczyła, że potrzebuje tego wiecznego ratunku. Nawet jeśli ciało, Panie, jest niewiele pozostało mu siły życia. Prosimy, Boże, uratuj ją. Też wołamy, Panie, o naszych bliskich, o nasze rodziny, Panie, nasze dzieci, naszych niezbawionych małżonków, naszych rodziców, rodziny, członków rodziny, bliższych, dalszych. Panie, prosimy Cię. Wiemy, że ludzkimi wysiłkami nie jesteśmy w stanie ich do Ciebie pociągnąć, tylko Ty możesz to uczynić i na Tobie polegamy, Panie, do Ciebie się z tym zwracamy. Ciebie prosimy i chcemy, Panie, trwać tak długo i nie ustawać, aż będziemy, zobaczymy ich zbawionymi, pociągniętymi do Ciebie. Panie, prosimy o ten cud, największy z cudów, które możesz uczynić tutaj na ziemi i które wiemy, że czynisz, bo uczyniłeś to dla nas. Prosimy Ciebie, Panie, aby też Ci wokół nas, którzy są, mogli też tego cudu doświadczyć. Prosimy Cię, Boże. Amen. Amen. Dobrze Wszechmogący, Ty widzisz, że każdego dnia przynoszę Ci tę moją rodzinę przed Twoją łaską miłosierdzia. Proszę o zmiłowanie. A dzisiaj tak bardzo Ci proszę o Kasię, o ich dzieci, ale też o Sylwka. Ta rodzina przechodzi bardzo wielki ucisk. A przy tym ucisku to i wszyscy po prostu ten ucisk odczuwamy. Tak Cię bardzo proszę, że wiem, że czasami jest potrzebny ucisk do tego, żeby zawołać do Ciebie Jezu, rany, Jezu, zmiłuj się. Dlatego proszę Cię, pociągaj do Kasię, Kasię, moje wnuki do siebie, pociągaj do Kasię, Boże, żeby ona się, wiem, że to serce musi być złamane, że to musi być świadome w duszy, że to wszystko Ty możesz uczynić, bo ona wie, dziękuję, dzięki Bogu, Boże, żeby to nie było puste, ale tutaj stoję i Cię proszę. Po prostu Panu proszę o inne dzieci, wnuki, o które się modlimy, gdzie ręce wyciągamy. Ale wszystko to, co możemy zrobić, mieć ufność, dziękować Ci, a Ty wykonuj swoją pracę przez Ducha Świętego, ufam Ci Boże, że to wszystko jakoś się zakończy według Twojej woli. Dziękuję Ci. Amen. Zwycięstwo, proszę o zmianę moc. Ty czynisz wszystko dobrze, lecz tak trudno czekać jest. Tęsknię za uzdrowieniem, niech mnie dotknie Twa dłoń. Ja pragnę Twoich cudów, Panie, niech dzieją się, lecz jeśli nas

w nierównym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? O czym mówi ten wiersz, kochani? W jakim kontekście najczęściej jest cytowany? Możecie mi powiedzieć? W jakim kontekście go słyszeliście lub sami cytowaliście? Po moim wstępie nikt się nie wychyla. Dobrze, to wam podpowiem. Ja najczęściej słyszałem go i sam cytowałem w kontekście niezawierania małżeństw z osobami niewierzącymi. Najczęściej w takim kontekście ten wiersz się pojawia. Też innych słyszałem niejednokrotnie, tak cytujących, i za nimi, powtarzając, robiłem to samo, dopóki teraz, czytając ten wiersz w kontekście tego listu, rozważając go w kontekście tego, o czym Paweł mówi w 5, 6, 7 rozdziale, widzę, że nie o to chodzi. Jeśli wyrwiemy ten wiersz z jego kontekstu, to rzeczywiście idealnie pasuje do takiego zastosowania. Ale jeśli czytamy go bez naszego uprzedniego, błędnego nastawienia, to nijak nie da się go zrozumieć jako ostrzeżenie przed małżeństwem z niewierzącymi. Oczywiście zawieranie takich małżeństw jest złe, niewłaściwe i wielce szkodliwe, ale nie wynika to z tego wiersza, tylko z innych fragmentów Pisma i ze zdrowego rozsądku. Każdy, kto pakuje się w małżeństwo z niewierzącym, wchodzi do jego ziemskiej i duchowej rodziny, czyli będzie miał diabła za teścia. A więc nie popieram w żadnym wypadku zawierania związku wierzącej osoby z niewierzącą. Natomiast nie powinienem posługiwać się tym wierszem, aby to uzasadniać. Problem w tym, że jeżeli mamy błędne zrozumienie tego wiersza, to nie wyciągamy z niego nauki, która jest w nim zawarta i jest nam bardzo potrzebna. Czytamy taki fragment i widzimy w nim to, czego on nie uczy, a nie widzimy tego, o czym on naprawdę mówi. I to jest problem. Już jesteśmy tak przystosowani w rozumieniu tego wiersza, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć jego prawdziwego znaczenia. Innym klasycznym przykładem takiego wyrywania wiersza z kontekstu jest fragment z 1 listu do Koryntian, 2 rozdziału i 9 wiersza, gdzie czytamy, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani co nie weszło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Jak najczęściej ten fragment jest przedstawiany, czego on rzekomo dotyczy? Możecie mi powiedzieć? Czyli? Ty, Robert, dobrze już to znasz, więc ty dobrze tłumaczysz, ale ja pytam o to, jak najczęściej jest to wyjaśniane. Najczęściej się to cytuje w kontekście nieba, wieczności, ale ten wiersz absolutnie o tym nie mówi. Jeśli znowu przeczytamy ten wiersz w jego kontekście, to nie ma tam mowy o niebie, ale o obecnym objawieniu Bożych tajemnic przez Ducha Świętego wierzącym. Ten wiersz w kontekście mówi o tym, że niewierzący nie rozumieją duchowych spraw, ponieważ nie mają Ducha Świętego. A Duch Święty objawia nam to, czego człowiek w naturalny sposób, okiem, uchem, sercem ludzkim nie zrozumie, nie zobaczy. Więc znowu, musimy czytać w kontekście, zobaczyć, co jest wcześniej, co jest później i ten wiersz rozumieć w takim sensie, w jakim został podany. Bo jeśli już mamy wyrwany kontekst, już mamy wyrwane zrozumienie tego wiersza, no to czytamy i nie widzimy tego, co Bóg do nas mówi. Więc to jest problem. I podobnie w tym fragmencie z drugiego listu do Koryntian, z 6 rozdziału, nie chodzi o mieszane małżeństwa, ale chodzi o mieszane zbory, o wspólnoty, w których wierzący i niewierzący próbują budować duchową jedność. Przeczytajmy jeszcze raz ten wiersz wraz z jego kontekstem i zobaczmy, czy jest tam mowa o małżeństwie, czy jest tam mowa o życiu Kościoła i o tym, co się dzieje w kościołach, co się działo w tamtych czasach i co dzieje się daleko bardziej w naszych czasach. Od 11 wiersza Paweł mówi: nasze usta pozostają przed wami otwarte. I Paweł tu odnosi się do tego wszystkiego, co mamy w poprzednich wierszach, gdzie mówił o tych wszystkich swoich doświadczeniach, przeżyciach, o tym, jak ludzie niewłaściwie interpretują to, co się dzieje w jego życiu. Paweł otworzył przed nimi szeroko swe usta, co znaczy, że im powiedział wszystko, co miał na sercu. Mówi: Koryntianie, nasze serce pozostaje szerokie, szeroko dla was otwarte. Nie u nas jest wam ciasno, ciasno natomiast w waszych wnętrzach. Dla takiego samego odwzajemnienia, jak do dzieci mówię, i wy otwórzcie się szeroko, przestańcie się wprzęgać w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z bezprawiem? Albo co za współudział światła z ciemnością? Co też za harmonia między Chrystusem a Belialem? Lub jaki dział wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? My bowiem jesteśmy przybytkiem Boga żywego. Jak powiedział Bóg: zamieszkam z nimi i będę się przechadzał i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, a dosłownie bądźcie odłączeni. Wyjdźcie i nie przyłączajcie się. Wyjdźcie i trwajcie w odłączeniu, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem. A wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając zatem takie obietnice, ukochani, oczyśćmy się od wszelkiego splamienia ciała i ducha w bojaźni Boga, doskonaląc uświęcenie. Zróbcie nam miejsce. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zrujnowaliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię tego dla potępienia, bo wcześniej powiedziałem, że w naszych sercach jesteście na wspólną śmierć i na wspólne życie. Paweł zaczyna i kończy ten fragment pełnym emocji apelem skierowanym do Koryntian o otwarcie ich serc, o zrobienie miejsca w ich sercach dla prawdziwych apostołów Chrystusa. Paweł gani ciasnotę w sercach Koryntian. Wyrzuca im smutną prawdę, że nie ma w ich sercach miejsca na serdeczną, braterską miłość do Pawła i jego współpracowników, którzy głosili im Ewangelię i którzy darzyli Koryntian serdeczną życzliwością i przed którymi byli całkowicie otwarci. I to jest dramat wielu współczesnych zborów. Dramat, powiadam. Wielka ciasnota w sercach wierzących. Brak serdecznej miłości do braci i sióstr, poza pięknymi słowami. Samolubstwo, egoizm, zamknięcie się na innych, życie dla siebie i kręcenie się wokół siebie i swoich spraw. To jest totalną negacją chrześcijaństwa, Kościoła. Jezus mówił, że Jego uczniowie będą rozpoznani po wzajemnej miłości. I jeśli Kościół nie ma prawdziwej, żywej, autentycznej, praktycznej miłości do swoich braci i sióstr, to nie jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Choćby nie wiadomo, jak pięknie się nazywał, jak ortodoksyjne posiadał credo, to wszystko nic nie znaczy, jeśli nie ma w sercach braci i sióstr żywej Bożej miłości, bo ona jest świadectwem nowego Bożego życia. W sercach Koryntian, jak w wielu dzisiejszych sercach, jest ciasnota dla braci i sióstr. Tam jest tylko miejsce dla siebie, na swoje sprawy. Modlitwy o tym świadczą, rozmowy o tym świadczą, czy brak rozmów, brak zainteresowania innymi, brak zaangażowania w życie Kościoła, w życie braci i sióstr. I to jest dramat. Dramat tamtego Kościoła i dramat wielu, wielu, wielu współczesnych zborów. I przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. W przypadku Koryntian wynikało to głównie z ich akceptacji fałszywych apostołów, którzy rzucali pomówienia na Pawła, kwestionowali jego apostolstwo i próbowali ich, czyli Koryntian, oddzielić od relacji z Pawłem. I udało im się to w wielkiej mierze. Wielu Koryntian uwierzyło w rozsiewane przez nich plotki i pomówienia. I ich serca się zamknęły na Pawła, jego współpracowników i głoszonych i głoszoną przez nich Ewangelię. Ci fałszywi bracia, nieodrodzeni z Ducha Świętego, żyjący w przyjaźni z tym światem, wyznający ustami wiarę w Jezusa, ale zapierający się Go swoim postępowaniem, są nazywani przez Pawła niewiernymi albo niewierzącymi i są przedmiotem jego surowego napomnienia, czy napomnienia skierowanego do Koryntian, by się ich wystrzegać i nie zawiązywać z nimi bliskiej relacji. Konstrukcja tego greckiego zdania w 14 wierszu wskazuje na sytuację już istniejącą, co znaczy, że oni już są zaprzężeni w to nierówne jarzmo. Paweł wzywa ich do zaprzestania wprzęgania się w nierówne jarzmo. Nawołuje do niekontynuowania chodzenia w nierównym jarzmie. Potwierdza to dodatkowo wiersz 17. Zobaczcie. Paweł mówi: wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. a ja was przyjmę. To oczywiście jest cytat ze Starego Testamentu, ale kieruje go do Koryntian, mówiąc, odłączcie się, wyjdźcie spośród nich. A więc Paweł nie mówi tutaj o zerwaniu małżeństwa z niewierzącym małżonkiem, bo w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, napisał, że jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta pragnie z nim wspólnie żyć, niech jej nie oddala. I jeśli, mówi, żona ma niewierzącego męża, a ten pragnie z nią wspólnie żyć, niech męża nie oddala. A więc absolutnie Paweł nie wzywa tutaj Koryntian do tego, że jeśli weszli w to niewierzące jarzmo z niewierzącymi w postaci małżeństwa, to mają teraz je zerwać, tak jak w niektórych zborach się to naucza, że jak masz tam ze świata, z kościoła katolickiego męża, żonę, jak tam masz u Świadków Jehowy, czy tam gdzieś indziej, to już to nieważne jest. Możesz teraz, narodziłeś się na nowo, wszystko stało się nowe, możesz zacząć nowe życie. Absolutnie czegoś takiego apostoł Paweł nie nauczał. Te małżeństwa mieszane w tamtych czasach były małżeństwami zawieranymi w pogańskich świątyniach. I jedna ze stron się nawracała i Paweł mówi, to małżeństwo jest wiążące i nie wolno wam odprawiać niewierzącego małżonka. Chyba że ten niewierzący małżonek was opuści, wtedy musicie pozostać sami albo się z nim pojednać. I nie ma innej opcji. Taka jest nauka prosta apostoła Pawła. Więc na pewno w tym fragmencie nie przeczy sobie samemu i nie mówi czegoś innego, co mówił w pierwszym liście, ponieważ ten fragment w ogóle nie mówi o małżeństwie. Paweł też w tym fragmencie nie wzywa Koryntian do odizolowania się od niewierzących sąsiadów i znajomych, stworzenia jakiejś chrześcijańskiej komuny na wzór ówczesnych mu Eseńczyków, czy lepiej nam znanych późniejszych pustelników, czy też Amiszów i im podobnych, którzy się zamknęli w swoim chrześcijańskim, w cudzysłowie, getcie i nie mają do czynienia z zewnętrznym światem. Do tego Paweł tu nie wzywa, żebyśmy teraz wyszli spośród nich i założyli chrześcijańskie osiedle, jedli tylko chrześcijański chleb, uczyli się w chrześcijańskich szkołach, kupowali w chrześcijańskich sklepach i brali pożyczki z chrześcijańskich banków. No nie, absolutnie do tego Paweł tu nie wzywa. Pan Jezus pragnie, aby Jego uczniowie byli światłością świata i solą tej ziemi. Jezus posyła swoich uczniów jak owce między wilki, a nie każe swoim owcom wybudować sobie owczarnię z dala od wilków. Kiedy apostoł Paweł mówi o niewierzących, zazwyczaj ma na myśli ludzi tego świata, zupełnie nie znających Jezusa ani Ewangelii. Ale czasami ma na myśli tych, którzy coś wiedzą o Jezusie i w jakimś sensie utożsamiają się z Jezusem, nazywając się wierzącymi w Jezusa, ale nie postępującymi zgodnie z nauką Jezusa. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, Paweł odnosi się do listu, który jeszcze wcześniej napisał. Wiecie, że Paweł napisał 4 listy do Koryntian. Mamy tylko 2 i 4. W pierwszym liście mówi o innym liście, który napisał i w tym 2 liście też mówi o innym liście, którego nie mamy. W 5 rozdziale od 9 wiersza Paweł mówi, napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami. I Koryntianie pomyśleli, no ale jak tutaj w Koryncie to sami rozpustnicy. Tam pełno było rozpusty, to portowe miasto, pełno nieprawości, wszetecznic, nierządnic. Ale Paweł mówi, ale nie z rozpustnikami tego świata. napisał im, nie przestawajcie z rozpustnikami. Oni mówią, jak my mamy to zrobić, jak żyjemy w Koryncie. Ale Paweł nie myślał o rozpustnikach ze świata, myślał o rozpustnikach w Kościele. Mówi, nie z rozpustnikami tego świata w ogóle, lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Jak to możliwe? Brat, zdzierca, rozpustnik, bałwochwalca, pijak, złorzeczący innym. O tak, tacy byli tam w Koryncie i takich nie brakuje dzisiaj w Kościele. Nazywają się bratem, mówią do Jezusa, mój Panie, śpiewają pieśni, niektórzy ważą się modlić, niektórzy nawet stają za kazalnicą. Chcą służyć w Kościele, żyjąc bezbożnie. Pan Jezus o takich powiedział w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale od 21 wiersza. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Nie każdy, kto mówi do Jezusa, Panie, Panie, nie każdy wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu, wielu, zauważcie, nie kilku, ale Jezus mówi, wielu powie mi tego dnia sądu, kiedy staną przed Jezusem twarzą w twarz. Panie, Panie, a więc znowu rozpoznają Go i myślą, że On jest ich Panem i powiedzą, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? Czy w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy Jezus mówi, im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Mówią, Panie, Panie, a czynią nieprawość. Ci wyznawcy Jezusa jako Pana czynią nieprawość. Nie postępują zgodnie ze słusznymi wymaganiami Boga. Pan Jezus potępia nieprawość tych wszystkich, którzy nazywają Go Panem i powołują się na służbę w Jego imieniu, ale nie czynią woli Jego Ojca. Czynią natomiast nieprawość. To jest to samo greckie słowo, którego apostoł Paweł używa w naszym fragmencie z drugiego listu do Koryntian w 6 rozdziale i 14 wierszu, kiedy pyta, cóż wspólnego ma sprawiedliwość z nieprawością? Jest to pierwsze z jego 5 retorycznych pytań, które apostoł Paweł zadaje Koryntianom, aby uzmysłowić im totalną niekompatybilność prawdziwych chrześcijan z fałszywymi chrześcijanami i absurdem ich duchowej współpracy w jednym jarzmie. Wiecie, co to jest jarzmo? Rzadko dzisiaj widzimy już takie obrazy zwierząt, które są zaprzężone razem w jednym jarzmie. Chodzi tutaj o zwierzęta, które pracują na polu i muszą być tej samej natury. Nie można zaprzęgać wielbłąda z osłem. Prawo mojżeszowe zakazywało zaprzęgać woła i osła do jednego jarzma. Żeby równo orali, muszą być tej samej natury. Muszą być to dwa zwierzęta tej samej natury. Nie mogą to być zwierzęta odmiennych natur. Paweł mówi, że prawdziwi chrześcijanie nie są w stanie iść w jednym jarzmie z fałszywymi chrześcijanami. Sprawiedliwość jest przeciwieństwem nieprawości, tak jak światłość jest przeciwieństwem ciemności. Fizyczna światłość rozprasza ciemność. A tam, gdzie panuje ciemność, nie ma światła. Nie da się pomieszać światła z ciemnością, tak jak się nie da pomieszać wody z oliwą. To samo dotyczy duchowego świata. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Szatan, grzech, ten upadły, zbuntowany przeciw Bogu świat, to domena ciemności. Biblia często używa tej analogii, mówiąc o Bogu w kategoriach światła i mówiąc o szatanie, świecie, grzechu w kategoriach ciemności. Nie ma wspólnoty między tymi dwoma. One są sobie przeciwne. I czytamy, że chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie, są pełni Bożego światła. Chodzą w światłości, tak jak sam Bóg jest w światłości. I są światłością tego świata. Natomiast fałszywi chrześcijanie są najgłębszą ciemnością, która też jest ich wiecznym przeznaczeniem. Juda w swoim liście ostrzega Kościół przed bezbożnymi ludźmi, którzy wkradają się do Bożego Kościoła, wnikają do zborów. Po co? Po to, aby łaskę naszego Boga zamieniać w rozpustę i wypierać się jedynego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Nie ustami. Ustami oni Go deklarują, ale swoim życiem się Go wypierają. Paweł, Juda o nich pisze, że są to ludzie mnożący swoje sny, czy rzekome widzenia. Oni dużo opowiadają, Pan mi powiedział, Pan mi objawił. Mają różne sny, mają różne widzenia i na podstawie tego pysznią się. Och, jak to Pan do nich wspaniale mówi, ale nie to, co Jezus nauczał, nie to, co apostołowie nauczali. Oni mają nowe wizje, nowe objawienia, oni mają swoje zrozumienie tego, co jest słuszne i tym się pysznią, i tym się chlubią, i tym się obnoszą. I Juda pisze o nich, ci ludzie, mnożąc swoje sny, plugawią swoje ciała, gardzą zwierzchnością, nie liczą się ze starszymi braćmi, nie liczą się z braćmi, którzy dłużej od nich chodzą z Bogiem i znają lepiej Jego Słowo. Nie, oni gardzą takimi, znieważają uczestników chwały. Oni wiedzą najlepiej. Oni sami dla siebie są duchowymi przewodnikami. Juda mówi, oni są zakałami na waszych braterskich ucztach. Tak, siadają z wami do stołu przy agapie i są zakałami na waszych ucztach. Fałszywi bracia, fałszywe siostry. Mówi, bezbojaźni z wami ucztują, pasąc samych siebie. Są to bezwodne chmury, wiatrami unoszone. Drzewa zwiędłe, bez owoców, po tym ich poznajemy. Nie mają owocu sprawiedliwości, miłości do braci i sióstr. Są jak zwiędłe drzewa, dwukrotnie obumarłe i wykorzenione. Są jak rozhukane fale morskie. O, robią dużo hałasu, dużo szumu, ale co robią z siebie? Wypluwają tylko z siebie swoją własną hańbę. Są to błąkające się gwiazdy. To znaczy, że nie świecą tak jak te gwiazdy na niebie, wiecie, zawsze wskazując dobry kierunek, ale oni są jak te błąkające się gwiazdy, które zaprowadzą Cię w największe ciemności i zmylą Twoją drogę. Tacy ludzie byli w pierwszym kościele. I tacy ludzie są dzisiaj. Jest ich wielu. I w tym fragmencie jesteśmy ostrzegani przed kumaniem się z nimi. Przed jednoczeniem się z nimi w imię miłości. Paweł tutaj mówi o miłości, mówi o otwarciu serc, ale nie dla takich ludzi. Nie wzywa tutaj do wspólnoty z fałszywymi braćmi, z tymi, którzy się podają za uczniów Jezusa, ale nimi nie są. Paweł wzywa ich do społeczności z prawdziwymi apostołami, ze zdrową Ewangelią. Niestety Koryntianie, tak jak powiedziałem, zostali zwiedzeni, wielu z nich, oszukani, sprowadzeni na manowce przez tych fałszywych arcyapostołów, o których Paweł mówi, że są sługami szatana, którzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Bo wiecie, do kościoła nie przyjdzie ktoś, kto przyjdzie i powie, słuchajcie, chodźcie, cudzołóżmy, kradnijmy, kłammy. I takiego człowieka nikt nie przyjmie. Ale jak przychodzi ktoś i udaje sługę sprawiedliwości, a nim nie jest, to naiwni wierzący dają się na to nabrać. Dają się nabrać. Ludziom, którzy gładko mówią, którzy obiecują wielkie rzeczy, ale sami żyją bezbożnie. Często to ukrywają i często nie jest łatwo to zidentyfikować. Ale można to zrobić i trzeba to robić. Do tego jesteśmy wzywani, by obserwować ich życie, obserwować ich wiarę. Patrzeć na nich szczególnie, kiedy przechodzą ciężkie doświadczenia. Wtedy więcej widać. Dalej Paweł pyta w 2 Koryntian 6,15. Jaka zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? Belial pochodzi od hebrajskiego słowa, które znaczy bezużyteczny, bezwartościowy. Był to termin używany w literaturze żydowskiej na określenie szatana. I to jest dobre określenie szatana. On jest bezużyteczny i bezwartościowy. A Chrystus jest, wiemy, największym, najcenniejszym, najbardziej wartościowym w całym wszechświecie. Więc jaka jest wspólnota między tymi dwoma? Między tym, który jest bezwartościowy i bezużyteczny, a Chrystusem, który jest obrazem Boga żywego. Tak jak szatan jest przeciwieństwem Chrystusa i nie ma mowy o żadnej zgodzie między nimi, tak też nie może być wspólnoty prawdziwych chrześcijan z fałszywymi. Ekumenia odrodzonych z Ducha Świętego, Bożych dzieci, z tymi, którzy mienią się chrześcijanami, a głoszą zgubne herezje i żyją w grzechu, jest wielkim błędem i niegodziwym aliansem. W 16 wierszu Paweł pyta o porozumienie między świątynią Boga a bożkami. Wielu ludzi na przestrzeni wieków próbowało ustanowić takie porozumienie, poczynając już od synów pierwszego kapłana Aarona. Pamiętacie, jego dwóch synów, Nadab i Abihu, wnieśli obcy ogień do Bożego przybytku i padli trupem, osądzeni przez świętego Boga, który nie akceptuje takiego zuchwalstwa. Ale na nich się nie skończyła ta praktyka. W pierwszej księdze Samuela, w 2 rozdziale, czytamy o synach Helego, kapłana z czasów sędziów. Hofni i Pinchas sprawowali także służbę kapłańską w świętym przybytku Boga Izraela, ale są nazywani synami Beliala. Lekceważyli ofiary składane Jahwe i dopuszczali się wszeteczeństwa z kobietami, które zbierały się przy wejściu do namiotu zgromadzenia. Takie rzeczy się działy za czasów sędziów. Boży lud miał takich kapłanów, synów Beliala, którzy jawnie żyli we wszeteczeństwie. Wieki później, a nie były to jasne wieki, czasy królów, jak wiecie, na północy była ciągła ciemność, a na południu, w Judzie, czasami było trochę światła, ale generalnie też wielka ciemność. Wieki później król Manases zbudował ołtarze całemu zastępowi nieba i postawił je na obydwu dziedzińcach domu Jahwe. Wyobrażacie sobie? W świątyni Jahwe stanęły ołtarze dla całego zastępu nieba, dla różnych bóstw, które były widziane w gwiazdach. Słońca, księżyca. I czytamy, że postawił posąg rzeźbiony, który sam wykonał, w domu Boga. W drugiej księdze Kronik, w 33 rozdziale, czytamy, że Manases zwiódł Judę i mieszkańców Jerozolimy do tego stopnia, że postępowali gorzej niż narody, które Jahwe wytracił przed synami Izraela. Do tego doszło w Kościele Starego Testamentu. Do tego też doszło w Koryncie. Wiecie, że tam się działy takie rzeczy, że Paweł mówi, nawet wśród niewierzących nie ma takich rzeczy, jakie się wśród was dzieją. W księdze Ezechiela, w 8 rozdziale, czytamy, jak Bóg zabiera swego proroka na obchód swojej świątyni. Jeśli tak można nazwać ją, że to była Boża świątynia, bo czytamy, że na północ od bramy ołtarza u wejścia stał bożek pobudzający Boga do zazdrości. Dalej na dziedzińcu tej świątyni znajdowały się wszelkiego rodzaju zwierzęta pełzające, zwierzęta obrzydliwe i wszystkie posągi domu Izraela były wyryte na ścianie, wszędzie dookoła. Tak zbezcześcili Bożą świątynię za czasów Ezechiela. 70 mężów spośród starszych domu Izraela stało przed tymi bałwanami i każdy miał w ręku swoją kadzielnicę i kadzili tym bałwanom, które postawili w domu Bożym. I Bóg zapytał Ezechiela, czy widziałeś, synu człowieczy, co starsi domu Izraela czynią w ciemności? Każdy w swoich komnatach pełnych obrazów? Na wewnętrznym dziedzińcu domu Jahwe, u wejścia do świątyni Jahwe, między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężczyzn. Każdy z nich był odwrócony plecami do świątyni Jahwe. Ich twarze były zwrócone na wschód i oddawali pokłon słońcu w kierunku wschodu. Wielokrotnie w historii Izraela dochodziło do takiego synkretyzmu, czyli łączenia ze sobą przeciwnych sobie religijnych koncepcji. Różni religijni przywódcy wnosili ciemność do świątyni światłości i próbowali nawiązać ścisłą współpracę między wierzącymi a niewiernymi. Wraz z ustanowieniem nowego przymierza i zniesieniem starotestamentowego kultu świątynnego, niestety problem nie zniknął, ale przybrał nowe formy. Ponieważ już dzisiaj nie mamy fizycznej świątyni, do której pielgrzymujemy i tam oddajemy cześć Bogu, ale jak ten fragment tam mówi z listu do Koryntian, my jesteśmy świątynią Boga. Kościół, wierzący ludzie, odrodzeni z Ducha Świętego, napełnieni Duchem Świętym, są dzisiaj Bożą świątynią. I do Kościoła, który jest nowotestamentową świątynią Boga żywego, wkradają się potajemnie, a czasami brutalnie wdzierają się synowie Beliala, którzy swoimi ustami deklarują panowanie Jezusa, a jednocześnie wnoszą do Bożej świątyni obce bóstwa. Pogańskie koncepcje kultu Boga za pośrednictwem figur, obrazów, święconej wody i wielu innych niebiblijnych praktyk zaczerpniętych wprost od czcicieli bożków i martwych bałwanów. Ale te prostackie, oczywiste zapożyczenia są łatwe do wykrycia jako niebiblijne. Ale synowie ciemności są niezwykle twórczy w wymyślaniu coraz to nowych, bardziej wyszukanych, wysublimowanych sposobów mieszania światłości z ciemnością, chociaż jest to niemożliwe. Do Koryntu, do Galacji, do Kolosów i innych pierwszych zborów przybywali elokwentni oratorzy, którzy głosili Jezusa, ale innego od tego, którego głosili pierwsi apostołowie. Ci nowi, fałszywi nauczyciele głosili Ewangelię, ale inną od tej Ewangelii, którą Jezus nakazał głosić. I dzisiaj też mamy ludzi, którzy mówią o Jezusie, ale jest to inny Jezus. To jest Jezus eucharystyczny. To jest Jezus, który jest stworzeniem, jest tylko jednym z aniołów, największym aniołem. To jest Jezus, który nie ma mocy dzisiaj zbawiać. To jest Jezus, który jest rozgniewany na nas i potrzebujemy wstawiennictwa świętych i Najświętszej Panienki, żeby chronili nas przed Jego gniewem. To jest inny Jezus. To jest Jezus, który ci oferuje bogactwo, Jezus, który ci oferuje zdrowie, Jezus, który ci oferuje zadowolenie i spełnienie i niebo na ziemi. To jest inny Jezus. Niewielu dzisiaj głosi prawdziwego Jezusa, całego Jezusa, który oferuje zbawienie, oferuje życie obfite, ale który też wzywa do cierpienia, do zaparcia się samego siebie, do znoszenia Jego hańby, do uczestnictwa w Jego cierpieniach, do poświęcania się dla braci i sióstr, do odwrócenia się od samolubstwa, egoizmu, grzechu, kompromisu z tym światem. Oczywiście w tym głoszeniu fałszywych nauczycieli, fałszywych apostołów są pewne podobieństwa do oryginału, no bo inaczej nikt by w to nie wierzył, więc muszą być jakieś odniesienia do Biblii, muszą być jakieś odniesienia do Słowa Bożego, ale często wyrwane z kontekstu, często poprzekręcane znaczenie. Często dzisiaj można słuchać kaznodziejów, którzy biorą jakiś fragment, który naucza, że czarne jest czarne, a oni tak go wykręcają na wszystkie strony, że wychodzi, że czarne jest białe. Do tego dochodzi. Jest fragment, który naucza, zabraniam kobiecie nauczać mężczyzny. A dzisiaj usłyszycie wielu kaznodziejów, którzy wezmą ten fragment i powiedzą wam, że tam jest napisane, że kobieta może nauczać tak jak mężczyzna. Na podstawie tego fragmentu. Nie muszą nawet szukać innych. Do tego doszło. I dzisiaj Boża świątynia, którą jest Kościół, jest atakowana przez Manasesów, Nadabów, Pinchasów i innych niewiernych Bogu zwodzicieli, którzy mienią się braćmi, a są wilkami w owczych skórach. Z Biblią w rękach głoszą zgodę między Chrystusem a Belialem, twierdząc, że można nurzać się w grzechu i być zbawionym przez wiarę w Jezusa, że sama wiara wystarczy, nieważne jak żyjesz. Mówią, że można być przyjacielem Boga i przyjacielem tego świata, że można być synem światłości, chodząc w ciemności i karmiąc się brudem i głupotą tego świata. Grzeszne koncepcje tego upadłego świata są dzisiaj głoszone przez przebiegłych kaznodziejów, żonglujących biblijnymi wersetami, którzy dowodzą, że homoseksualizm jest akceptowany przez Boga. I mamy dzisiaj wiele protestanckich kościołów, w których są homoseksualiści, więcej. Pastorzy i pastorki są homoseksualistami i się tym chlubią i mówią o swojej miłości do Jezusa. Mamy dzisiaj wiele kościołów, w których naucza się, że rozwody i powtórne związki zawierane przez rozwodników są akceptowane przez Boga, że kobiety mogą być pastorami i nauczać w kościele, że potrzebujemy pozabiblijnej psychologii, żeby pomagać ludziom w ich duchowych problemach, że Bóg chce, aby wszyscy byli zdrowi i bogaci. I ta lista fałszerstw ciągle się zapełnia. Przejdźmy więc do konkluzji. W 17 i 18 wierszu Paweł mówi: dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, albo dosłownie i pozostańcie odłączeni. I jeśli tak zrobimy, to apostoł Paweł cytuje kolejny fragment ze Słowa Bożego i wtedy mówi, że Bóg wtedy mówi: ja was przyjmę, będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi wszechmocny Pan. A więc warunkiem do tego, żeby Bóg nas przyjął, żebyśmy byli Jego synami i córkami, jest nasze odłączenie się od tego, co nieczyste, od tych, którzy mienią się chrześcijanami, a żyją w sposób jawnie sprzeczny z nauczaniem Chrystusa. Głoszą nauki, które nie wypływają z Bożego Słowa, ale przeczą temu, co czytamy w Bożym Słowie. Jeśli mamy do czynienia z pojedynczym bratem, który grzeszy, należy go napominać, a jeśli się nie chce opamiętać, należy go wyłączyć z kościoła. O tym Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian. Co natomiast zrobić w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zborem czy całą denominacją, która pogrąża się w duchowej ciemności? Jedynym ratunkiem jest opuszczenie takiego tonącego okrętu, póki jest na to czas. Jeśli Bóg chce, jeśli my chcemy, żeby Bóg nas przyjął, żeby był naszym Ojcem i miał z nami bliską społeczność, to nie możemy trwać w jedności z odstępcami od zdrowej nauki Bożego Słowa i nie możemy dotykać się nieczystego i pozostać czyści. Albo uda nam się dotrzeć do serc zwiedzionych duchowych przywódców i uratować ich i tych, których wiodą na zatracenie, albo musimy się od nich odłączyć. I to jest bolesne, to jest trudne, często tragiczne, ale konieczne, jeśli chcemy podobać się Bogu i mieć z Nim społeczność. Wiem, bo żeśmy sami to przechodzili. Przez lata się zmagaliśmy z tym, co się dzieje w Kościele Zielonoświątkowym, kiedy byliśmy jego częścią. Przez lata się zmagaliśmy. Próbowaliśmy rozmawiać, pisaliśmy listy, błagaliśmy braci, żeby się opamiętali, żeby nie szli w tym kierunku, żeby rozmawiali, ale niestety bez skutku. Nie mogliśmy dłużej pozostać w czymś, co coraz bardziej nas przerażało, niepokoiło, budziło nasze coraz większe wątpliwości, obawy, co się dzieje, dokąd to zmierza. Nie mogliśmy być tego częścią. W końcu postanowiliśmy wyjść. To nie znaczy, że nie kochamy naszych braci i sióstr, którzy są tam w tej denominacji. Nadal mamy kontakt z różnymi zborami i modlimy się za nimi i życzymy im dobrze. Ale obawiamy się o wpływ tego systemu, tego sposobu myślenia, tych dążeń, które tam coraz bardziej wychodzą do przodu. Odstępstwa od Bożego Słowa. Boleję nad braćmi i siostrami, którzy dzwonią do mnie z różnych miejsc i mówią, bracie, tu nie ma zboru, do którego moglibyśmy pójść, bo tutaj są kobiety nauczają, tutaj rozbite powtórne małżeństwa są normą, tutaj chaos, harmider, jakieś dziwne zjawiska, charyzmania, tutaj martwota duchowa, nie ma z nauczania słowa. To jest dramat. To jest dramat, co się dzieje. I ja rozumiem, że dla takich ludzi, no co oni mają robić? Czy byle gdzie się przyłączyć, byle gdzie, żeby tylko gdzieś być? Bo z jednej strony Słowo Boże nas wzywa do społeczności z wierzącymi. Wzywa nas, żebyśmy nie byli samotnymi wyspami, żebyśmy szukali tych, którzy kochają Pana. Ale co z takimi miejscami? Co z takimi zborami? Jak się do nich przyłączyć? Mają piękne szyldy, mają piękne hasła. Ale jak tam wejdziesz, jak zobaczysz, co tam się dzieje, to to nie przypomina Kościoła Nowego Testamentu. I to jest dramat. To jest coś, nad czym powinniśmy płakać, kochani. Coś, o co musimy modlić się i walczyć w modlitwie, by Bóg przyniósł przebudzenie do kościołów, które tak daleko odeszły od Boga, w których ciężko zobaczyć różnicę między wierzącymi a niewierzącymi. I my, kochani, tutaj musimy pilnować się, żeby nie dopuścić do głosu niewierzących, niewiernych. Każdy jest mile widziany, każdy jest zaproszony. Kościół powinien być otwarty dla niewierzących. Jesteśmy tutaj po to, żeby służyć, żeby głosić Ewangelię, nieść pomoc ludziom niewierzącym. Ale jeśli ktoś przychodzi do kościoła, jeśli ktoś twierdzi, że Jezus jest jego Panem, jeśli ktoś mówi, że jest naszym bratem, jeśli przystępuje do tego stołu, bierze z tego chleba i pije z tego kielicha, to chcemy być pewni, że ten człowiek żyje po Bożemu. I dlatego musi być otwartość między nami, bracia, siostry. Nie może być ciasnoty w naszych sercach. Nie może być tak, że żyjemy odizolowani od siebie i nie wiemy, z kim mamy do czynienia, jak żyjemy. Musimy mówić o tym, co się dzieje w naszym życiu. Musimy dzielić się świadectwami Bożego działania w naszym życiu. Musimy być otwarci przed sobą, żeby wiedzieć, czy to brat, czy to nie brat, czy to siostra, czy nie siostra. Musimy podnosić nasze głosy w modlitwie, żeby słyszeć, jak brat, siostra się modlą, czy mają społeczność z Bogiem. Jeśli nie słyszymy przez lata modlitwy Twojej, bracie, siostro, to zastanawiamy się, gdzie Ty jesteś. Czy ty nie masz zdania, żeby powiedzieć do Boga i podziękować Mu w zgromadzeniu świętych? Co jest? Jakie jest twoje duchowe życie? Że gdy się zgromadzamy, by Go chwalić, twoje usta milczą. To o czym świadczy. Może źle świadczy, może źle rozumiemy, może źle to odczytujemy. ale to o czymś świadczy. Może niektórzy są tak wstydliwi, tak nieśmiali. Wybaczcie, nie chciałbym, żebyście odczuwali jakąkolwiek presję z mojej strony do was. Ale wśród braci i sióstr, którzy was kochają, z którymi jesteście jak w rodzinie przy stole, żebyście nie mogli się pomodlić, to albo właśnie nie ma tej atmosfery miłości i poczucia bezpieczeństwa i jakiejś wspólnoty, która wam nie pozwala otworzyć ust przed Bogiem, albo jeszcze są inne rzeczy, których nie rozumie, o których porozmawiajmy za 2 tygodnie, kiedy będziemy omawiali ten fragment, razem usiądziemy i rozmawiajmy o tym, mówmy, co się dzieje, bracia, siostry, jak to zmieniać. Nie chcemy tutaj tworzyć kościoła, w którym nie wiemy, kto brat, kto nie, kto siostra. Nie chcemy tworzyć jakiegoś religijnego tworu, w którym będziemy niby razem, ale nie będziemy się znać, nie będziemy wiedzieli, z kim mamy do czynienia i będziemy tworzyć jakąś farsę. Tego nie chcemy. Mamy dosyć takiego czegoś. Jeśli byliście w takich zborach, gdzie jest zimno duchowe, gdzie nie ma niemal żadnej jakiejś społeczności między ludźmi, tylko przychodzą, odbębnią nabożeństwo i wychodzą i spieszą się do swoich spraw, to wiecie, jakie to jest przytłaczające, nieraz druzgocące duchowo. I my czegoś takiego tutaj nie chcemy. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której mamy jakąś fasadę pobożności, jakiś internetowy wizerunek tego kościoła. Nie. Chcemy rzeczywistości, chcemy otwartych serc, prawdziwej miłości bratniej, ale nie chcemy żadnej wspólnoty z niewierzącymi, z niewiernymi. Wspólnoty, mówię, jednego jarzma. Nie mówię, że nie mogą przychodzić. Mogą przychodzić i muszą się nawrócić. Ale nie chcemy takich ludzi dopuszczać do głosu. Nie chcemy takim ludziom powierzać żadnej służby. I nie chcemy udawać, że to są nasi bracia. Ale musimy otwarcie im mówić, że muszą się na nowo narodzić. Muszą się opamiętać. Muszą oddać swe życie Chrystusowi, jeśli chcą do Niego należeć, chcą być częścią tej wspólnoty. Boże obietnice bliskości i błogosławieństwa, błogosławionego synostwa są skierowane wyłącznie do tych, którzy dopełniają swego uświęcenia przez oczyszczanie się z wszelkiego brudu ciała i ducha. 7 rozdział 1 wiersz 2 do Koryntian. Dopełniają swego uświęcenia przez oczyszczanie się z wszelkiego brudu ciała i ducha. Zauważcie, że mamy się oczyszczać nie tylko z brudu ciała, i to nie chodzi o branie często kąpieli, tylko chodzi o takie rzeczy cielesne, rzeczy, które robimy na zewnątrz w ciele, ale też czytamy, że mamy się oczyszczać z wszelkiego brudu ducha. A więc nie wystarczy, że przestaniemy pić wódkę, że przestaniemy palić papierosy, cudzołożyć, przeklinać, kraść, kłamać. Oczywiście musimy to wszystko porzucić. Ale daleko więcej. Musimy pielęgnować czystość naszego ducha. Karmiąc się zdrową nauką, trwając w modlitwie, nieustannie szukając Boga. I o tym będziemy mogli więcej porozmawiać za 2 tygodnie. Pomyślmy o tym, kochani. Przemyślmy te słowa. I gdy się zgromadzimy za 2 tygodnie, wrócimy do tego tematu i będziemy o tym rozmawiać. Teraz zawołajmy jeszcze do Boga w modlitwie. Powstańmy, proszę. Kochany nasz Ojcze, Twoje słowo jest jak miecz obosieczny. Przenika do głębokości, nie pozwalając nam zająć jakiejś obojętnej postawy. Jeśli tak jest, to biada nam. Jeśli nasze sumienia są niewrażliwe na Twój głos, jeśli nasze karki zostały usztywnione, nasze umysły otępiały, biada nam i od tego nas, Boże, ratuj. Smagaj i karci, jeśli trzeba, abyśmy ozdrowieli w wierze i abyśmy nie lekceważyli Twojego słowa, które kierujesz do nas, ale żebyśmy pozwolili, by to słowo pracowało w naszych sercach, by poruszało nas do głębi, by zmieniało nas, by uzdrawiało nas, by przynosiło nam oczyszczenie, uświęcenie, wskazanie drogi, którą mamy iść, która jest jedyną drogą życia w posłuszeństwie Jezusowi jako Panu, nie tylko nazywaniu Go Panem naszymi ustami, ale w życiu posłuszeństwa, w życiu prawdziwej pobożności, świętości ciała i świętości ducha, czystości serc, które nie są wypełniane głupotą i brudem tego świata, ale serca, które wzrastają w umiłowaniu tego wszystkiego, co dobre, co sprawiedliwe, co święte, co czyste, co chwalebne. Prosimy, kochany Panie, mów do nas i pomóż nam rozmawiać ze sobą, abyśmy wzajemnie się pokrzepiali, napominali, zachęcali, budowali, aby pod każdym względem wzrastać w poznaniu Ciebie i w życiu dla Ciebie. Zachowaj nas i ratuj nas od pustej, zewnętrznej, fasadowej pobożności. Pomóż nam, Panie, czcić Ciebie w duchu i w prawdzie. Gorący sercem, z żarliwością, miłując braci i siostry. Prosimy, mów do nas, Panie, i niechaj Twe słowo mieszka i pracuje w nas. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Ale wiem, Boże, że Ty uczysz pokory i tej ufności, że Ty tam jesteś, że Ty jesteś, że Ty po prostu ochronisz, że Ty chronisz od złego, a my jak możemy właśnie w tej świętości, w tej skrusze sprzeciwiamy się temu złu, a Ty walczysz za nas i chcę w to wierzyć i wierzę w to i wiem, że Ty to dzieło, które rozpocząłeś, to Ty to dzieło dokończysz. I po prostu Ci dziękuję i też zachęcam całym sercem, że jeśli coś, że jeśli sumienie oskarża, żeby w pokorze przyjść do Boga, wyznać grzechy, bo wtedy człowiek staje się lekki, może otwierać usta, modlić się i wtedy jest ten autorytet Boży, że możemy odważnie się modlić, odważnie przynosić na czystych rękach nasze rodziny, nasze dzieci, nasze wnuki. I o to zachęcam i siebie też, Boże, aby ten żar miłości do Boga, te dwa największe przykazania, które są, kochanie Boga z całego serca, z całej sił, z całej duszy, z całej siły, abyś niego sobie do jak siebie samego, żebyś Ty, Boże, dawał ten żar miłości, żebyś wracał tą pierwszą miłość, która była. Boże, to jest chyba modlitwa, bo tak się rozpędziłam, ale niech to będzie modlitwa, nie jakieś pouczanie, ale po prostu modlitwa przed Tobą. Nie chcę mieć tu żadnych zapędów do nauki, ale właśnie to szczere serce, które chcę tu wydać, przede wszystkim zachęcić. Nie pouczać, ale ze swojego doświadczenia mówić. No prawie stać przed Tobą w pokorze. I po prostu pouczaj. I chcę uwielbić Cię i podziękować Ci psalmem 32. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występy, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem swój kości moje od błagania, od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dni i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja znikła, jak podczas upałów letnich, sela. Grzech mój wyznałem Tobie i winy moje nie ukryłem, rzekłem. Wyznałem występy moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mojego. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do Niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeż mnie w ucisku. Otaczasz mnie radością, wybawieniem sela. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń, jak muł, które będzie ustą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżyły. Bezbożnym ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi, śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Tak Ci, Boże, dziękuję z całego mojego serca, z całych sił. Może jeszcze trochę wstydzę się przed Tobą, ale wiem, że tu pokora jest potrzebna. Dla mnie pokora. Skruszone serce mogę Ci tylko dać, nic więcej. Amen. Dzięki, Ojcze, za słowo, które pomaga nam zobaczyć, co jest dobre dla nas, co jest złe. I obyśmy poszli za tym słowem i wybierali to, co dobre, to, co jest miłe w Twoich oczach, co jest dobre dla nas, dla naszego życia, przede wszystkim duchowego. Amen. Amen. Thank you. Ojca, aby każdy odebrał sobie zapłatę za to, czego dokonał za sprawą ciała, czy to dobrego, czy złego. Uczymy się wszyscy tutaj na ziemi, że Pan Jezus ze swojej łaski obdarza nas każdego dnia. Wiemy dokładnie, każdy z osobna, jaka to łaska, czy nas obdarza. Jedni potrafią mówić wśród obecnych, zgromadzonych ludzi wierzących, inni nie potrafią i nie umieją. Natomiast życiowe tragedie uczą nas życia przemoc, często lęk. A na społeczność, ja myślę, że przychodzę tutaj, przyjeżdżam z Redy na społeczność z Jezusem Chrystusem i tego się trzymała, bo myślę, że przychodzę, że tak, że powinnam być bardziej otwarta na człowieka, który może potrzebuje rozmowy. A więc dziękuję, że dane mi było dzisiaj usłyszeć słowa pastora i dane mi było obudzić się i spotkać Was dziś. Amen. Słuchaj, życzymy, uwielbiać Ciebie chcę ze wszystkich sił. Będę wielbić, będę wielbić Cię, będę kochać, będę kochać Cię, będę sławić, będę sławić Cię ze wszystkich sił. Stańmy stojąc jeszcze. Będziemy jak co tydzień w naszej społeczności wspominać to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, a co poprzedzała ta ostatnia wieczerza. Będziemy łamać chleb, brać z tego chleba, pić z kielicha i wznosimy modlitwy dziękczynne za to, co Pan Jezus uczynił dla nas i wyrażamy to, co dla nas to oznacza. I tak to wygląda, że my tutaj modlimy się zwyczajowo i zachęcamy też, żeby były modlitwy wznoszone przez Was podczas roznoszenia czy podawania chleba i kielicha. I dzisiaj zaproponuję, żeby jakieś troje z Was, bracia, siostry, wzniosło modlitwę będącą wyrazem wdzięczności za to, co Pan Jezus uczynił dla Ciebie. Niech to będzie krótka modlitwa płynąca z serca. Zapraszam. Amen. Amen. Amen. Wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, służą Mu swoim życiem, dali temu wyraz w chrzcie, w świadomym wieku i nie trwają w żadnym grzechu. Wszystkich tych zapraszam, byście podchodzili, brali z tego chleba i z tego kielicha. Zapraszam. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że mamy to miejsce zgromadzeń, możliwość, by stanąć przed Tobą w modlitwie z uwielbieniem na naszych ustach, otworzyć Twe słowo i rozważać je, rozmawiać ze sobą, dzielić się tym, co czynisz w naszym życiu, tym, jak objawiasz się w naszym życiu, czego nas uczysz, słuchać z uwagą braci, sióstr, modlić się jedni za drugimi. Panie, szukać, w jaki sposób możemy Ci służyć i w jaki sposób możemy być błogosławieństwem dla siebie wzajemnie i też światłem dla ludzi tego świata. Prosimy, byś prowadził nas w tym nadchodzącym tygodniu, byś dopomógł nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach, nie zapominać o Tobie, nie zapominać, skąd pochodzi nasza siła, wszelka nasza zdolność, nasze zaopatrzenie, wszelki dobry dar. Pomóż nam być wdzięcznymi, pomóż nam też dobrze rozporządzać tym, co nam dajesz w swojej łasce. Być wiernymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Strzeż nas od złego i dopomóż w tym, co dobre i miłe Tobie, w mocy Twego Ducha. Pobłogosław wszelkie nasze wysiłki wiary. Powierzamy się w Twoje ręce, kochany Ojcze. Amen. Usiądźmy, proszę. Mam kilka informacji. W najbliższą sobotę jakże ta miejscowość się nazywa? Przetoczyno i potem dalej? Ta druga wioska? Szemud. Dziękuję. W Szemudzie będzie wystawa głosu prześladowanych chrześcijan. Także jeżeli ktoś z Was chciałby i mógłby pojechać do Szemuda, to będzie w jakichś tam popołudniowych godzinach w sobotę. Tam bracia ze zboru baptystów organizują tą wystawę. Zapraszali nas do współuczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeśli tam będą jakieś osoby, które chciałyby porozmawiać, tam wiem, że na wsi zostało to ogłoszone, więc no, będzie prawdopodobnie jakieś tam grono ludzi, którzy przyjdą i będzie możliwość, żeby w jakiś sposób im usłużyć. Tam oni chcą też jakiś drobny poczęstunek przygotować, więc też w jakiś sposób można do tego się włączyć. Więc zapraszam Was na przyszłą sobotę. Gdyby ktoś chciał jechać, dajcie znać, powiemy o której godzinie, ewentualnie jak się zabrać, z kim, jakiś tam transport będzie, więc jakoś to zorganizujemy. W październiku 7, 8 i 9, czyli czwartek wieczór, piątek i w sobotę do południa, planujemy kolejne spotkanie braterskie w poście i modlitwie, tym razem w Połczynie Zdroju. Także wszystkich braci zachęcam, jeśli tylko możecie mieć ten piątek wolny, pojechać i wspólnie z braćmi modlić się, szukać Boga, szukać Jego łaski, mocy w naszym życiu, modlić się o nas samych, o zbory, rozmawiać o Bożych rzeczach. Zawsze jest to naprawdę cenny, budujący czas i gorąco, gorąco zachęcam każdego brata do uczestnictwa w tych naszych braterskich spotkaniach. I na początku listopada, nie pamiętam dokładnie, który to jest, ale wydaje mi się, że 11, że to będzie 12 i 13 listopad, ale muszę to sprawdzić. Gdzieś tam na początku listopada w Toruniu będzie konferencja dla braci i sióstr. Także też zapraszam, zachęcam tych wszystkich, którzy mogą jechać na sobotę przynajmniej, bo to tam powiedzmy od godziny 11 do późnego wieczora będziemy razem tam modlić się, uwielbiać Boga, rozważać Jego Słowo, rozmawiać ze sobą. Także bracia, siostry z różnych części kraju się zjeżdżają. Mamy jeszcze te możliwości, by to robić, więc zachęcam, by wykorzystać to. To tyle takich najbliższych jakichś informacji dotyczących tutaj najbliższych wydarzeń. Może ktoś z Was jeszcze ma jakieś informacje, czy ogłoszenia, czy pozdrowienia, to proszę bardzo. A, to dziękuję za potwierdzenie. Ja też przesyłam z Oca Kujawskiego serdeczne pozdrowienia i się cieszę, że tu przyjechałam. Też wiem, że śledzą tutaj nauczania i od Beni Pobłockiej, którą po prostu zaprzyjaźniłam się, no, co na Facebooku, ale też chciała, ale no, nie wyszło jej, ale serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy. I też pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy naszych internetowych przyjaciół, którzy nas słuchają i oglądają. Przypominam, że już zaczęły się te siostrzane spotkania. Zapraszam starsze i młodsze siostry na godzinę 18 we wtorek na wspólną modlitwę. Także siostry, jeżeli właśnie nie możecie przyjść tutaj w środę, spotkajcie się w gronie sióstr w modlitwie. To bardzo ważne, byśmy jako Kościół trwali w modlitwie. I tutaj też w środę spotykamy się o 18. Ostatnio sami bracia prawie przychodzą. Pojedyncze siostry. Ostatnio była jedna siostra. No jeśli to siostra właściwie, nowa osoba pojawiła się, ale większość braci. Cieszę się, że bracia tak licznie przychodzą w te środy i wspólnie możemy się tutaj modlić i rozważać słowo, ale siostry są też serdecznie zaproszone. Także jeżeli tylko możecie być tutaj o 18, czy nawet przed 18 w środę, to serdecznie wszystkich zapraszam. I nadal też przypominam o tych naszych tutaj pracach remontowych, które jeszcze trwają. Może już nie widać, ale jeszcze ciągle są różne rzeczy do zrobienia. Tam na zewnątrz teraz wzięliśmy się za wstawianie furtki. Za tydzień już może będzie furtka w niedzielę, także ci, którzy tam parkują na tym parkingu, będą mogli przejść przez furtkę. Jeszcze nie będzie chodnika, ale furtka już powinna być wstawiona. Także kolejny jakiś tam etap do przodu, ale jest jeszcze tutaj dużo różnych rzeczy do robienia cały czas, także zachęcamy, zapraszamy tych wszystkich, którzy mogą być w sobotę. Jesteśmy tutaj od, no teraz byliśmy rano od 9, ale zazwyczaj gdzieś tam od 11 tutaj jesteśmy i działamy, także zapraszam. A, tego nie wiem, jak tam z Gdynią? Gdzie, wiesz? U Justynki albo u Krysi w czwartek też jest grupa właśnie, czy w Rumi, czy w Gdyni. Też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Jeśli jeszcze z kimś się nie zdążyliśmy przywitać, przywitajmy się, kochani bracia, siostry, porozmawiajmy ze sobą. I tak jak mówiłem, otworzyliśmy te nasze spotkania niedzielne też na taką wspólną rozmowę. I naprawdę bardzo nam na tym zależy, żeby były to szczere rozmowy, w których nie boimy się powiedzieć tego, co myślimy. Przemyśliwujemy to, co jest zwiastowane. I chcemy o tym rozmawiać, żeby to nie były tylko właśnie przemowy, ale chcemy to jako zbór rozsądzać, rozważać, iść dalej, dzielić się jeszcze tym, czego ja nie zdążę powiedzieć. Ja jestem świadomy tego, że nie powiem wszystkiego. Nakreślę jakiś temat, podzielę się tym, co jestem w stanie zrobić w ciągu tej godziny. Natomiast wiem, że jest dużo więcej i liczę na to, że wy to uzupełnicie, że wzajemnie się też tym będziemy utwierdzać, że to tak szybko nie ucieknie. Bo jak się słucha, to na pewno dużo trudniej jest utrwalić, niż jak siedzimy i rozmawiamy i sami się angażujemy w te rozważania. Więc to też jest, no, tutaj mamy różne cele, dla którego to robimy. To nie dlatego, że już nie brakuje nam tematów i no, trzeba jakoś ten czas wypełnić. To nie o to chodzi. Tematów jest tyle, że życia nam nie starczy. Natomiast chcemy, żeby to, co robimy, było głębsze. Żeby to poszło głębiej w nas, żeby to pracowało w nas, żebyśmy też być może, jeśli czegoś nie widzimy, nie rozumiemy, żebyśmy to zobaczyli, żebyśmy to zrozumieli. Więc naprawdę gorąco was zachęcam do tego, żebyście, jeśli macie taką pamięć jak ja, robili sobie notatki, żeby pamiętać, jeżeli przychodzą wam jakieś myśli, refleksje, zapamiętajcie sobie, zapiszcie i podzielcie się tym, żebyśmy wszyscy skorzystali z tego. Zostańcie z Bogiem, niech dobry Ojciec ma nas w swej opiece, prowadzi nas i działa w nas i używa nas dla swej chwały. Amen.